اسلوب د انسان چې عمل نامد فتر الوینه به ته مخاطبه کن مجرمان به وینه مشفقین مې معفی دی به ډیر ګبراوی ویریدونکي به وي د هغه سره چې په دې کتاب کې مکتوب و یقولون بیا چې کله وګوري کن و یقولون یا ویلنا تا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يا بناري وچي غبي وي هاي افسوس دي هاي بربادي مال رك څنګه حال دي دا کتاب لر څنګه حال دي دا عمل نامې لر لا يغادر صغيرة چني چپ شني پټه کړې ده ولا كبيرة نه هغه إلا أحصاها مگر خان هغه څه کړې هغه شي محفوظ کړې ووجدوا ما عملوا حاضرا دغه څه چې عمل کړې دي له ابتدا نه بیا تر انتها پورې دا به د دف مخې حاضر وي ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ستا رب پر هیچا باندې ظلم نه کوي دغه عمل باندې به دی اقرار کړي ور په یاد به کړي دا ګناه به کړته ور وشي چکه په ټکه به دا اقرار کړي چې جهنم ته راشه او دی په دا مطمئن کړي چې ته مجرم یې الله ظلم نه کوي بس قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا يعني دغ تباهي تمسوك دري دغ شيطان دغ دغ ولوز د سريره كريت دغ دنيا يش در تشايسته كريت دا چا كريت دغ شيطان دا هغه ساج دشمن دي ستاي د فلار و ازلي دشمن دي د پخلمه کوي اللي قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس سوى الشيطان كان من الجن دي نسل لآدم چاس خد الجن يابس خد شده اورنا پیدا سيد ففسقان عمر ربه نقويا دوري هم ده قبل يو چور رزو ده ظاهري عبادت لوجد اسمانو تطلليو دي وشوه ده ده ده انكار وكي ده عمر سخد قبل رب يفتت تخيذونه وزرنيتو اولياء هي مؤمنانو هی مؤمنانو دای او د دولاده تاسو د ځان لپاره دوستان جوړوي او ما فریضه کین من دونی ما فریضه کین دا ډیر او حال دا دی چې و هم لکما دوون د ستای د لپاره دشمن دی ډیر بد به سل ظالمین بدلا ډیر بد دی هغه ظالمانو د لپاره دغه بدل بدل یا د عمل په لحاظ یا سمانه چې دغه ذات چې رب هغه فریضه چوګه د ځانو دی جوړ کړي شیطان چونه غلط څه پدا کین پدا سودا کی غلط سو چې رب کائنات رب ذل جلال غرحیم کریم ذات مو پریشوي خالق مالک مو پریشوي چې دا تاسو د ټولو نعمتو او رازق مو هم دی د نعمتو خالق هم دی مربیم دی هغه پریشوي چې زمج خیر خواه هم دی بالمؤمنین رؤوف رحیم الله فرد مؤمنان باندې چوکم رؤوف هم دی رحیم هم دی دا پریش دی تاسو ټوک په مغه غاغس دی ځان دا بدترین دشمن نو دا تبادله شته بدله بس دی عربات ما اشهدتم خلق السماوات والارض يعني تخلق لالي ردي داغه تملادوي دون دون دون اهليت دامنه لګ چوغ د شيطانان بیا واس داغه چې د تاسو ما سره د خدای پر ځای باندې درولید داغه د داغه اعزاز لا ام محروم دي چې ما کائنات تشکیل ول دي د تماشا لانه کړي د تماشا لانه د نصیب څه کړ خلق لا چوغ دي خلق دي کړ چوهه خلق خلا خلق دی چوغه ته د خلق تماش اعلان دلی دلی او تی لما سره څه کړی او وای څنګه افسوس خبر ما اشهدتهم خلق السماوات ما دوی نه دی حاضر کړی او پیدا کېدو ته د چا د مسکیو د اسمانو ولا خلق انفسهم نه مې راځي دوی د تخلیق تماشا دی ته ورشولید یعنی دون له دې سعادت نه معروف دي چې هغه صفات د الوهیت یا غیر مشاهده کړی لاندې کړ والله لم صرف یوجو کنه پوی لا وما كنت متخذ المضلين عزدا ذکر سره سره یم نه داسې ذات چې زه د ځان لپاره مقرر کوم گمراهان د ځان باروکان د ځان بارو یعنی بازو زه دا څوک نه د ځان بازو نه نه من نه دې تاون ځنی غوښتې دا ته د تخلیق تماشا ملانه د ورش کار کړې نه مې انداب ځنی غوښتې او نه د گمراهان سره زه امداد غواړم نه یا غواړم ايو مې کولو نه د شرکا الذين زعمتم واغور استفاد معاشر ورځ د چې دیت بو وایس کی وي قولو نادو نار کیرته شرکای الذین غره بولیست شریکان چې له ما سره موږ کړیو زعمتم چې دا تشبه خدایي باندې ګمان پکړی دا څه دي زعمتم انهم الها کن فدعوهم فلم يستجيبوا له بیا به ورناره هم کې هغه استجابت بالکل به خبره په غوښنه ولني لکه مې به وکی کن وجعلنا بينهم وبقاد ضيف ما بينك ويو دورا دعوت دشمني زور واچو یو نه بل هغه وای دا تاوک نه هغه وای دا تاوک لاس ور نس درته ورع المجرمون النار فزغنوا ان مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا فدغ وقت بدا مجرمان دا ور فسترغوين او فزغنوا دا بيقين سي چي انهم مواقعها دي ور ليدون كي امت يقين با سي دا غزمر دا پارا تيار سوي لكن وجه نوتبي ولم يجدوا عنها مصرفا تي بخبل المخدتني على ولينس دا وسبن اللي چي مخت جني واري ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثال هر قسم امثال و نظائر می ورته پیش کړي بدبخت انسان دی وکان الانسان اکثر شی جدلا چونه غټه کې لای او طرف وکان الانسان انسان خو ول تر آر شی څخه تر ما سره زیات جګړه کوي او تر آر چا می پرده پرده غنوې می احسان پرده پره کائنات پرده غنوې زیات او بیا جګړیم تر ګورته دی چا وکان الانسان اکثر دی انسان کن اکثر شی یعنی اکثر دا هر شی څخه په اعتبار د چا د جګړو دغه چاست دی چې جګړالو بار شي لمس راختد ولدي دی وک ولدي وک کته روز د خدای سره راختد جګړی کی سبحان الله چونه غټه ګلیو و ما من الله سيو منو جام الهدى واستغفروا ربهم انسانان ندی من کړی اند دې خبرې چې کم خبرې یعنی د ایمان به الله سره کن اذا جاءوا ولدا چې کله دې ته پیغمبران را لهی دایته ور تراوړی معنی د ایمان څخه څه شو بل شي نو و یستغفروا ربهم چې دوی د خپل زړه ګناه او مغفرت ته خدای سره وغواړي بل معنی د دوی لپاره نو د دادو خبر کم یو بس یو دا خبره الا بس دغه ته انت اتيوم سنت الاولين او ياتي ملاذاب قبول لا دغه کیسه و چې دغه بدبختی ونیول چې هغه بدبختی د نور قومونه ویلو هغه بدبختی ورته ودرېدل چې هغه نور قوم دغه ستاو علم دغه ترې دغه ستاو علم دغه شي دغه ناس دغه شي إلا أن تأتي من سنة الأولين چې دی ګویا په سر نیولې دي هغه سنت هغه زموږ دستور چې د نور زر په خوا ته سو یعنی به بختي په سر نیولې دي او یاتي منادام قبول یا دي د زموږ آزادې مخامخ ورته راشي ورته فهو معنا رسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين مش پیغمبران کله هم ندی لېجل به دغه کار چې یا تبشیر کوي یا تمنذر ويجادل الذين كفروا بالباطل تابعا وقول دا كفار مجادله كي مباحثي كي كفار بالباطل فچان سرا فباطل يعني استدلال نس تمسوك نسي فچاوه فباطل تجد بارا ليدحدو به الحق شو دي زائل كي فدي بنسوك حق فزائله يكن يعني دي استدلال و تمسوك پر باطل نوالي دي دا تجد بارا حق فزائله يكن توز دا احماق تغو قول توق لاره دا دندك وليس يو سوك دا اسبه ندهي دا بل د چارې د پلاستیک دکن اوس دې په داز په چا په سوق باندې د پلاستیک په سوق باندې د چا والا ماتي دا د اوس پنيواله سوق د ماته ولا چې دا به بخت ته وګورک دا به بخت زامن لیدحدو به الحق چې په دې باندې دی باطل کی زائل کی څوک حق اوهو وتخذوا آیاتي وما انذروا سوا او داس مړه آیاتونه چې پیغمبران ورته راوړي معجزات او زموږ احکام چې دوی ترازی او موږ چې په کوم شی شیانو دی بیرو چې د عذابونو دی تفقی خان په ویک او ما انذروا غشمش دی په ویرو کن دا ګرد سره څو ګرځل او زوا مسخري او من لازم من ذکر بی آیات ربی فارزنها او هو سدیبن ظالم انسان څوک وی چې اتمام حجت هم پروس په همسی د پوهه باوجود او بیا راز وک بیا چې به خدای را نش نو خو اتمام د حجت پر سوې دی کنه د دیبه خانه خطی د دغه نو تر دین ظالم انسان نست ومن لم من ذکر بی آیات ربی هر څوک چې د تذکر هم وش د پوهه هم کې په آیاتو درف فاعرضن ها بیا د آیات څخه در انکار وک اراز یو کې ونه سی ما قدمت یدا غیر کړی چې ما لاسو ته الیجلید څه الیجلید هغه کفر ان جعلنا على قلوبهم اكننا اصل خبر دغه ده چې موږ په زړه باندې پر دې اچولې د چې څه معنی ګرځولې دي ان يفقهو د دې چې د پوسی د دین پوک دغه پیغمبران چې ورته راوړي وفي اذانهم د دې په غوږو کې موږ دغه درندواله کڼواله اچولې و ان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وشنو را بول چې غوږو نه و ما ور کانک چې مور کانک حواس می ول معوف عربون استرابات عربول اذا لن يهتدوا ابدا ولكن قبولك وش وين تدعو من الهدى كي تم رابول وهدايه فلن يهتدوا اذا فدغ وقتي كم وقتي شدي مسلوب الحواس معوف الحواس وكذا ابدا بیا به هدایت نکی کن ولی اسباب ده چا ولاد اسباب ده هدایت سلب شو و ربک الغفور ذو الرحمت استعرب خو غفور هم دی در رحمت خاوند دشمنی نه ده کن سبحان الله دستی بل پپسی کی کن چې کله خپل دی یو قهر یو منظر ښکاره دستی تا بل فاقی استی بو هدا خدای ګرسه د چا سره مرسته تو لري شخصی دشمنی للی الله و نه زه ډیر مهربان ذات زه ډیر مهربان ذات ما خود ده پاره ده هدایت تمام اسباب فراهم کړ دونه عذر ملا هم نه دی ور پېښ کړ ربک الغفور ذو الرحمت در رحمت مالک دی لیو آخذ لو یو آخذو هم بی ما کسبو نو کشیری مالانانی ولی ما خوب وقتی لانو بیابد سوی لعجل لهم العذاب دو دی پا عمل کماریانی ولی وقتی بم لادو دی تفارا بیخی وقتی لعذاب ور کرده تلوارا بمی کرده پا عذاب بل لهم موعدون نو زیر نران اسم بلکی چلم پریشی زکر دوی دی پارا یو رزدک فلا تحسن بن الله غافلان اما یعمل الظالمون انما یؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا مخال والبن زيني فويني يعني ما خيب زيني انا اوري كان بل اولو بل زي بدخ تشنكي دخلاص نكي بيدا شو ما خدي زيني واوري ولا لك بي ما خي فر سدادك لن يجدوا من دونه د دغزت الله اسخه د الله د دواديس خبا موئلا سبغ نكي بيدا بل زي دخلاص يدوك وتلك القران اكناهم لما ظلموا داستان دی وار دی پیغمبر ته الله وای ولاز ما پیغمبر ولا ولوادر دی داستان ودا کلی ودا تاریخونه د اقوام باز یو دغه مستانو گمراهان دا دی وار دی ولدا مش خلاق کړه ول ول پخپل نیټه کا تر وخت لمخ ول پخپل نیټه ول دام پخپل نیټه داستا عالم دیو د فارم نیټه مقرره چې غراج به لکو وتلك القران اكناهم لما ظلموا ولكن وجعلنا لمهلكهم موعدا مجدد حلاکت فارخ بلا یو نیټه مکرر کړي او دی نو چې دوی بدمشي وکړل سار مش په چپلا خول مزه د خپل نظام تحت الله وذکر کوم دوی د فارم خپل یو ورځ هغه راځي ویس خان له موسی علی بته او له عمر ویس د موسی علی السلام کسان مرتبه بیان کړل په دې کې د غاور ښکار کړل چې دا ارڅ د الله د ضابطې تحت کیږي کله چې د قوانینو او ډیر وخت کې ستاسي په هغه اسرار او د تکوین علم نه یی کنه وایس نو زما په سیدی ګرد د زما دی خو ډیر ځله ستاسي هغه د اسرار د تکوین باندې علم نه یی نو تاسو زړه تابق غواړی لیکن زما په هغه حکمت وی کنه لہذا زما پر حکمت یې را پرېږد کړ تلار ما کوي لکه موسی علی السلام د چا حضرت خضر علی السلام واقع خو به د غش کار کوي کنه د غش کار کوي کنه چې دغه دغه الک چې مو وجهي خو نو هم پکې حکمت چ کشته چیرې له خو هم پکې څو حکمت چې دیواله جوړوي هم په ظاهر خود انکار بالکل یو وجه په بادیو نظر د عقل لاش کار کوي لیکن در حقیقت پاګه کې څه د خدای تر په د حکمتونو او مصالح وي الله خپل پیغمبر ته وای او دا غرد علماء ته وای دا هر وخت مؤمنانو ته الله وای چې دا تر خبرې بوي په ظاهر بس تاسو بالکل په لمو په ان بمسر نه خلاصي لیکن دا په ما حواله کوي دا په چا کوي اغه به دي بهترین نتایج وشند چې دغه تاسو شي کم بیخه په ظاهر باندې ظلم ناروا بولی لیکن اغه به سي یو ډیر شایسته نتیجه به پکشي کی دغه الک چې اوس په ظاهر باندې وکړ لقد شيء نقرا دون ناروا ول قتلت نفسا زكيه بغير نفس کن جور پیغمبر ورته په چلال وي دا معصوم بچی دي د قتل کوي نه جرم نه سزا نه اغلا نه قتل وشي دي کوي راو دي نیوې لکتي مرکه کړ ته هم څه کار وی کړ خش ورته په چلال کی الان څنګه خو ډیر لوی تعاوت هم چني اخته یو بم نه لري شاګیر ته په یوم یې شاګیر دی پم کوي یو بم نه لري شرایط یې الله کدا نه وي ځکه پر اول څه دې پکړه نه ځکانی ور کوي وای خضر علی السلام ته کړ چا شي ته شي نوکره ورسته چې خدای تعالی به حضرت خضر علی السلام هغه کیسه ورته وکړلې هغه څه خلاص شو چې واقع په دې کې د خدای چې حکمت دی یعنی کله کله هغه اسرار تکوینی پر پیغمبر تشریعی باندې لام خفی وی کنه و یاره نه په پیږي په دغه باندې کو په وسلاس نو ډیر زله څکه پیغمبر علی السلام وای د خبرې ماتره والا کوا تاسو ما په غوېل مو سیدی په تاسو بس کې سیدی کنه ډیر تر تلوار ملوار مکو کړ په ظاهر به تاسو یو عمل به خنه ولا د شکار کی چې زموږ اسلامي حکومت نو ولي ختم کړي کنه په دغه کې به یو کیسه ودا نو غزه غټه په دغه دغه به ډیر لوی خیر وروړي کړي کې دای چې دا لوی غټه برخو باقي کې به زموږ به بختیو باقي کې به تاوان سبب دا غټ د جهان کې به د اسلام مش بدنامه کړي خپل به د اسلام په داسپین مخ باندې ګندګي پاشلې کړي نبی ابا څو بیا ودا ولس په مخه خص نو ذلیل رسوا د شپې تیر په جهان کې نه دلو اوس خو بولا د ګرد دنیا هغه محبوبیت د اسلام سره پاتا هغه قدر او عزت م په جهان کې اوس هم پاتا نو که داس وښ دا ولس په مخه خص وي بیا اوس خو امریکا په مخه واستو خو د ګرد مسلمانان باندې ګرانی او که ولس په مخه خص بیا مسلمانان په مخه خص دی د خپل بد عمل الته به جنا دی ولاله سبا د جنا سي اتمتونه پر الله ور پیژدې کړه فدغه را سره دی ورته وای ول کی سات چشت ول موسی علیه السلام الله رخبل نبی هم څه خپل بیا خاص شان وي حسنات الابرار سیئات المقربین پدې شک نه صدا دغه تر غزابیته هم دک زلابی از ډیر خلک ډیر پرګران دي د نبی عام سره ډیر در گزارم کوي لیکن چې نبی بیا پر څونه کښنی شیرانی چې عام خلک به نه رانی لس ګونه تر هغه زیات جرم بنی عام انسان خدای نه رانی لیکن بیا چې نبی پر کوم معمولی خبره بیا رانی او بیا چې څونه اعزاز او احترام او برخي بیا چاته ورکی نبی ته نبی عام بل چاته هغه لسمم نه ورکی ته نبی عام سره خصوصي شان دی د الله کړه یو ورځ شنو نبی دی موسی علی السلام په څه شایسته لهجه بجغیدلی د تورات پر موضوع باندې تورات یو علمي کتاب په دې خوشک نس د علم ډاکو بنی اسرائیل ته خطاب وکي د خلک ډیر ځینې متاثر نو بشتنه ځینې وکړل خامخا یو نیم بدوار راغلی ولتونه په علمي دقایق لطائف پر دومره علمي شاندار انداز ته وجغیدلی ته تابونو بل غټ ملایي درته لیا په ظاهر باندې په دا خبره کې ساده قانون خو پر روی زمين باندې بل دونه انسان و چې دونه علم د وحید د پر سره ویل کده چاس په ظاهر خو خدای تعالی دا و دا یا دا یا ولی دا یا د دې دی ویل دا خبره خو نه ده دا خبره دی ویل وکړه چې یا بل تر ما غټ ملانس بس په دا غیر او نه وای د دې چې بریل پر اواز ته ول کاکا ته بل غټ ملا دی ول نه چیر دی ولل ته دی کړ ولا شه عزاز به بیا خبره بیرته واپس واخ خدای ورته نه نه نه واپس کسنه ده ول بده سبق ته پروا ول زب نبی د تورات مالک اول العزم رسولان چې بیا په زور غونو نبیان بیرته زما پر مقتدام پسې کوي دونه غټ ملا دی کنه د چلاو نه نه بستر واخ شابه ول بده سبق پم پوا خالی دانه چې ته وای غلو ملا دی بده نه خلاصې سبب کوي سبق پوا بستر یې پوا دا الله حکم ته خو بیانو نبیانو سر خو تسلیمی خام بی چې په فیصله خبر خپل خادم ته حضرت یوشع علی السلام په فتا فتا یادی بیا دغه ته الله نبوت هم لور کی ځکه د انبیا او خدمت د علما او خدمت خو نو چی شو ورکی فیض راوړي کنه بس فتا ته ول خادم ته ول ورورک ول ها ول بستراوت ول چشت ول جوب ول تر کم ول تر تاغه وخت ته پوه چې دا قسم نه کړی چې سبق م نه ویلې د املام نه پیدا کړی تر هغه وخت د خدای حکم دی بل شهر نه است بل اسرائیل م اسرائیل پیدا کوي لکه وکړ دو بس تا او ما کې پرې جو به سره یو تړل په چا په سره وان په سبق کپ سي داغه دی خدای ته دا دی خدای ته پیغمبر ته بستر په شاور کړی نو لار سره سبق وای کړ دا دی خدای خپل خدای دا ترش کړی بل دی ول چې زګټ لا دا څوري تا ولي وول تا به شي ویل چې والله اعلم دا چکی دی ویلی ویلی دا ولوس ولغه ته لا بر حتا ابلو غ مجمع البحرين بیا زیم روش ولغه ملاچ دی غ مجمع البحرين فدا کی دا مفسرین او د مورخین او اختلاف دی د مجمع البحرين څه د حضر شان ورشا کشمیری صاحب وینا دا چې دا بحر کلزم چکه ورزی ال تلا اوس خو ګډس عمل چې دغه دریای دا بل دی دغه زی دی دا بحیره روم او دا بحیره کلزم بحر احمر د دیو په مابین کې یو زی وو خوا ګډو د دې دغه شي چې کوم ګډ نه دی خودلته دا وب سره څه سوي درانیش دی سوي شاید دغه ځای بدا حدود دی ور شوول او چې دغه حدود له ور شي د سړی په پیدا کې د خوره پښ کې راځي د سپیرکې ملا به یې کړ د چوپی ملا به ښکار کیږي به تاګه سبق وایې کړ و نو زی به څه پیدا کوم دا چیر پیدا کیږي به کوم ځای کې دی کړ نو راځي دا ما یې د ځان سره واخ دلی پوخ په لاري خوراکم ته دی کوي کړ دا بسته خوراکم کی به خوراک به کوي چې هر وخت د ژوند ته چې په لیکشن بدلته ګور سبق ونو دوای پد ام نشانی سولا اما خوراک هبس ما را خلد چې ضرورت چلته یوسف جنې اوخر بیا روان هبیا د شپه ورځ بستیرات نه دوی د بیتې بستیرا په جوړ کړي ول چې یو دا رب دې ک دا رب دې تا ته وای سماد سات ول ول دی ول چې زلوی ملا شهاباز بستیرا وا زال روان ول چې ول لکنه یو ځای کې ستاره شو کړي نو زه کیسره کښې نه سوب سایل ډبرې ته شاوله غول بیرته روان مخکې شو روان شو اوس یې پښې ګرځن نه چی دا سفر دونه بوج دی ور باندې چې مخکې دا سفر بوج نه محسوس دا شي بوج دی په خوات چې جی بار وژم ستړم افاتات ول یار تر راوړا ما یې چې څه جنې او خرو کړ او له واوي چې شو وکړ ولان خپل ژوند یې شنه واسه چې زو تل تاګه کیناس ول دونه عجیبه کسه او د دې یارس فانسان شیطان ول چارا یار شیطان را یار کني دا ډیره غټه عجوبه ده یار مثال اسلام سره لګولې زما خلوج بده سوې دي دی خو نو ناس ویش بس بده کی ما یې ژوندې من دریا په غاړه دي ناس من نیک شته بو بو کی ولاره دي هغه نه دي سرنګ جوړ سرنګ سرابا سرابا ته چې بوي او بو کی نه دي غار راځه جوړ لکه او بو چې ولای د اسمل میش د غیلت کسوک لا دې ته یوسته کتل بس یو ساعت چې اوس موسی علیه السلام راپورته شو، بیا یې ګیر، سبحان الله، بیا یې ګیر، تا د خدای شان څنګه یې ګیر کې، بیا ولګل حافظه مې در کمزورې کړه، ویل دې ویل تاسو زه غټ پلار زیم کمزورې ردی زه روان شو چې په مخه ولاړ لور دلته راوړه اتنا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ستوري چې خدای شي د شوکن ته د ګولې خوراک شي چوخ ولا هغه هغه خپلته ژوند دی وای ذلك ما كنا نبغي فرتد على اسال غو په دغه پس یې راغلی و یاره دغه ځای تا ولې شغ نه کوي خیر چې فلاخ یې سر نه کړ شاګرد چې جنگ نه وکړي ګور یو دان چې فلاخ یې سر نه کړ نه ول راځه کوم دی ول پلونه کوم دی د غفل په پل چې بل غتا نه کې بیا ځای خطا کیږي د پپل ا قصاصا پل په فل کو دغه دوی قصاص نه وای کنه پرا په فرا فاغه فاغه پلو باندې بیرته را واپس د کدمنې پرې شول چې دا پلونه مخته اني سي ځای راس خطا کی چې را ور سي دا غزي ها جدا عبد من عبادنا هذا علي ستوره مشي جوج ته ولواغه غټ ملاته ولزوخته ته نه استولم چټيره کول د ته په ځای ورکې سبکان برتو وای شرا غلې ول ول زبخ شرایط ول څه شرایط سر بوختیا ځان کې پنجت پنجارو کې ول هغه شرایط یو حضرت خضر علیہ السلام خپل شرایط پکښه زما یو شرایط دادی چې شاګ باندې سال باندې کې ما چې تقریر ختم کړی نه ته به تر هغه کار نه ده نو په دې پیدا شي دا د علوم تشریعي ولر دي زړه تکبیر معاملات کین زما تکبیر نو داغه معاملات ډیر فرق دي کین زالک وښنم دې فرجدي دغه کاکا نو چې دا یو د درې عمر سره اساس او شی نه دی پیر سوې کین زانی محسن نه دی او څوک قاتل نه دی مرتد نه دی نو ته پچیش وژنې کین د یو چا د قتل د پاره خو څوک دی اسباب خو دغه دي هر نو دغه نه دی پیشتي ته څنګه وای خدای ماته حکم دی چې ورته مړ نو خو دوی په کاره کې اخته کیږي کنه بس بیا ټول ځخ بنونه لري لا تسأل ما سر په سوال نه کوي چې بیا ما خپل جواب درکوي غستاش ول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ول کني بیا څخه پیدل ول ان شاء الله صبر وکوم هغه ټول کاته زما سبق نسولې زګران سبق وای قلت کران وای ولیا یز د کومه ولیا ز ډیر ګران سبق وای ته نه سوې ویلې کړه دا و دی بیا به راته وایز مزه سر نه پخلا شي ولیا ان شاء الله چې گزاره کوم ز کوم یې کړه ولا نو شته دی راځه پس روان شو روان شو روان شو هغه شو ورنه بس دغه په کار به نه لري بس زونه چې زونه کړه ګر په پښې دي شخ نک مشاره دي چې وټ هل جی ولی بس کشتی سپاروس کشتی باندې هني مخلوق دی لګي هني دوری زغلا و دوری زغلا کشتی د چې یو ټکر چې کشته سره ولار هغه خضر علیه السلام خدای شو سوپی کو د یم د شوپیان بیان دیندار خلک ښکاره کېدل اکشته والا ګر څه شم نه ځین وخت کرایم نه ځین وخت ا کرای نه دا لوکل والا چې ټولې کړ هغه لوکل والا چې کرای ټوله ول د دې نه واخستل خو ته نو شو سره وکړه ډیر ولار شو بس دلته کرای خضر علیه السلام روانو کړ کړه چې یو لویه تخته د کشته وکړل د شي تاسو دې ورته وای هغه دونه شخ قریبان خلک دي چی دې کړ ول دا قریبان خلک دي او بیا مشته څمو مې کړیا مانه سره لا شي کشته دي مات هغه ول ماته نه ویل لک شخ نه لګ او یا مې زاد اورته ما پر الک ور دا به شي مړ هغه څه بل زلې وکړي فابان يضيفو ما فوجدا جدارن یو کله رال ول مر مسافر یو کوله بیا راک غلی انا ست نست نست داس سپی خله ګو ډوډه لام ور نکړل څوک وای چې دغه قریا یو وخت کی جاج بن یوسف ته خلک رال ول مر په دوه ډیری پیسې ته لدارک دغه زمر د کلی یو ډیر لوی بدنامي دکن نو ته د شورتو فاتو ان يضيفو ما کن دغه شی ولي کړن فاباو په ځای څو اس ته یې ولي کړن غل نکی ځلاله نه له خدای کلام کې څوک تبدیلی کوي بار علا کلی ولا ډوډۍ مور نه کړش پوش به دغه روان څه د کلی په څوک روان دي ته خو به د کلی یو څنډه وا زور دی وال دي سر نړی ته لې دي بس ما اس پر نړی دوت خضر علی السلام وای په لګه ته پي نور په سیونه نه وای به تر دوی ته وایش اوبس موسی تر واغه کولنګ راوا یو خو په لمو سره دي کړ څوک نه شاوات په چاو کولنګ په لاس ورکوي سن لوی umat والا یې کنه امتحان کې مبتلا مس کوم بنی اسرائیل ته پاتې نه ولا دغه دکان اوس دي سره لاله ده پات بس دیوال دی کولنګ دی بنیادونه واچول سو بیرته سم دیوال جوړ کی مضبوط دی کی خټی مچي ورکړي دي کنه بیرته روان وژیم دي خوږه دي کنه وژید بل دا د بغیرت سپای کلی وکړه چی جم نه دی نواب ټوټه هم درنه او دغه دیوال خو هم دوتې دي نو ګټه خو دې ته ورته دا د دیوال مزدوري خو هغه شخپل ډوډۍ پرو ول درزه درزه درزه مزولنه دغه یو سوال فوکه کړ حضرت معنی درته درې سواله پرس اوس منظورې ولته په خپلم کوادر اصل کړی تا کوم بل وار سوال وکړ نه بس چی شم کړ بیا که بستر راکې ګل نه لرم بیا که بستر راکې ګل نه لرم هله ما مو بشرین دي کې وې دا درې ماره پکا سوال وکړ چې دا شاګرد دې نه شي کولای سبق د ګران وای په قران کې ټیک ول څه ماتي دا ونه لري شیر پیغمبر خو شو دا خپل د خپل قوانینو پابند دي یار پیغمبر خو چې شوی د تشریع امور تخپل امور په پابندۍ پاغه د باندې هغه څو خو نه دی خبر کړ نو تا خو سری ظلم دی دا تر چیرې برداشت کړ زکه دواره به زهر او ځینې په کاستې سوال پکاو چې بستر راځي کې هیڅ ځینې ولحال هم دا نه یو سبق ورته وای ګور ګور هغه ځکه چې ما هغه عبارت ویلی او دا غي عبارت څه ما ته مقصد وکړ په ظاهر باندې عبارت خو بالکل غلط وکړ ته فوېږي لکه عام عامه ګان نه خو ظاهر باندې الفاظ د چای د کفر وکنه ما ماګان کسته دا ترکه هغه څنګه ترې وروش شي غلط مې مړ کې غدا شو چې دیم د جهنم بچ پلار مور یې د جهنم بچ د پلار مور یو بچیو ډیر پټ بلکل فوق العاده پرګران وکنه او دا بدبخت ګمرا کې دی دا پلار مور یې د محمد لوی جګوم د کفر سره کاو نو خو د اخره خراب او دا وګم دیم بچ کې وګم بچ کې هغه تمبل ول ورکه اخلاص وکړه د شالیه بچی مول ورکه هغه صاحب ها بس خلاص زه یې ورته په زمونه بدل د چګور د جنت هم نصیب دا خدا کی شو ول ها هو وی واځي خو بداس مې بار سر نه خلاصي ول دې دغه مراد ول مراد من هاذل ټکو کل ټیکو لا خیر کړه دغه دې کړه ټکو خیر څه دغه دې کړه ول عائشه دې دبل ول عکس دې خو نه دغه دې کړه بیا ګر را وتلې او ګر تکشته بیا ولې کړه کله سفینه دې ولکار دې به ول بیکار نه دي داسمه د سرکار دې بیکار شره وځي خو هم کله زومل شي نه پریږدا ته وز کی دې ته د زړو پسې دي کړه راغتن دغه کی واچا په کار سو ګورو چې په کوم ځای یو مهم روان کړو ګرد کشته به ول وکړ لیکن هغه به کتل چې به یو ځای مې سر خراب مراد ول داسمه لوی سفر په مکه دی د کشته زمش کار نه کی کنه هغه به پرې شو دل دا غریبان خلک د بچان روزي د کشته وکړ بل شي نه دل چې یو ورځ بچا د کشته جن به ول د بچان بدغه شامل نه ما دا کشته د ما ته کړل یو تخته مې ورويس چې د بچا په نظر کې هغه د کارداران شریس هغه ورته دا ما ته تخته نه وکن پریویټي د دوی ګول خپل پرواله د خپل روزي فکې د دغه د دنیا کې کړی او مام نه کیو سره د کرایه نه واستله ما د چا بچ د بچا د بیګاره بچ کړ نو خو یو د ډیر په بیرا کار نه ورا سره کشتي د څوره په پیدا مې ور رسول الله او د دې کې د امراد ول مراد مې نازل ټکوک دغه ټکای ول وو ولا دی اوان ولا خونو دا لاخو ډیر داس ذاتي چې مؤمن چې د تیو شی ورس پاري دی چیرې ځای کی دغه دغه دیوال مالک د ډیر نیک عابد انسان د د پښنیوالی باندې کښنی بچان ته یو څه پونځي درلولې څه پیسې درلولې چې مړی دی را ولاس بل څه خونو نه په خو بین کونه من کونه هم نو په بل څه اعتماد هم نو چې ورته کېږي څه کوي خوري ور ولاس دیوال نه دی شخ دغه دیوال لاندې شخ کړلې د دیوال نشانیان مشانیان ور کړلې کاغذ یې ولیکي د کښنیانو خپل بچان د پاره پټ کې شوی چې زما بچان را لوی شي نو به دا کاغذ وګوري په هغه نشانې به ورشي دغه پیسې به راوکړي لیکن دیوال اوس په نړېدو تر اوسه لال کان کښنی کله دیوال نړېدلې وي د رازوانان سی وي نو د دیوال به څه شي نه وي یا کیو نشانه نه وي نو خو پیسې ځای کې ده کنه نو ما اوس پرته دیوال مضبوط ته کوي نو وای مې کوي کنه دا ور چې بیا دې څه کیږي نړیږي دی بم پر ځوانان کې خپل خزانه په خپل راو بچا سړي او الله تصفاره لیو کړ دا الله پر حواله ور کړی او عابد انسان نو مت الله ول وشتر دی ول جوړ کړ نو دا مسلمانان دغه بچانو دغه عابد سړي دغه بندگان بچان د فار څوک دغه پیسې چې دغه نشانی ور کنيس چې شي نزي نشانی ور ول دا خدا کار دا مې دې د فار کاو د کل دی پارم نه کاو کاکا دغه دوال کان ول هو ول بیا سبق نصر وی ولیا ول ته صاحب ما ښه ول ول دونه سر خلاص وکړ چې په ډیر خبرو زما سر نه دی خلاص ول ول تاغان ځای سر خلاص ول بس ما هم د غول نه شول چې عالم معنا دا وي چې پر دا ځای سر خلاص شي چې زموږ په ډېرو خبرو له سره نه دی خلاص کړ. د الله د علم په مقابله کې زموږ اوس هم یو څاڅکی دی د دریاب په مقابله کې. د علم منتها دغه ځای ته راځي چې سړي پر دا سر خلاص شي چې ما پوشي سر نه خلاص شي. والله دغمک ته دا خو نو زما اصرار پکشي چې په ما یې حواله کوه. اس قال موسی علیه وته خپل ځوان ته ویل خپل ځوان ته خادم او شاګرد یو لا ابره خن لا ازول حتا زب زم زم حتا ابلغ مجمع البحرین چې دغه دو دریابو مجمع ده کن او امزه حقوب آیات ریږي پیړی پیړی حقوب حقاب څمره پیړی صدی چې تر څو پیړی نه تیر سی وی لا بزروانم دان ولید خدای حکم دی پیغمبر خو دې خدای حکم ته ماتم دی کن لما بلغا مجمع بينهما شدي دوار كلا ورسيت لغا مجمع دا دوار دريا بين نسياح توما دريا بين خبل غمرا توقع غما يير فتقل سبيله في البحر سرابا اغخبل الاخبل العرب ما خواقصل شير الله في دريا فخا ما خي مندك دي لكي وكر لك يني يانا دا تفاهم كاري دي دربان جور كي كر دي صغار افغل بوكي لك جور كي دا اسم الميزي كن اگر سرنگ گوندید لکه دمزکی پا دغرکی چه سرنگی کلگانو مایان چه ده تیز پا اوبو که ننوزی لکه پا اوبو که چیش جود دقا تقوی سارم سارم سارم لما جا آزا کسی لما اختتیر سقال لفا تو چیش بیداز من خام اقصود چه سرا دستری سقر نصیب قال رايت وي تا نه ولي دي كچش اي زوين اله سخرت شكل الته مجد سي رجو كل لما نتك يا موكل الشات هذا دبري تالت كنا قول ديو دبر سيو فاني نسيت الحوت اغخ ما يركم راي وما انساني الا شيطان ولا كب شعر سر يركري بيا چا شيطان غور پكم باقي ن دونا جبا هو او تو تچش سيو يرسه موسى عليه السلام چي رولا بن خود بيد سوي كو بي كوي هغه ملا كون گرمي خو خاطر خود به گرمسي جيج بزي نه صلات والسلام په حيات باندې قائل اکثر صوفيا اکثر صوفيا لیکن دا علم محققين دا علماء دا اهل شريعت والا اغه پردا باندې دلائل وای ابن تيميه پر دې باندې علمي باس کړی دا ثابت کړی چې هغه وفات کړ کچيري وای نو پیغمبر اسلام تر اصلن پر هغه ایمان راوړل دغه نصرت کول دا څوک دا پردا باندې فرض دی نبی وو کولی محقق را یاد چې نبی وو ولي نه ول کې څوک نبی وو رسول نه دی بقاعده و توګه نبی و وفات شوی ژوند دی نه فندل قاوی چې یزا ساری ما وینو بیا دوت بیرته واپس وتقال سلبیر قال ذلك ما كنا دغت داغه خودی ما هغه شی دی ما نفیه نه دی ذلک ما الذي كنا نبغي چې مې په تلاش کې وکړ نشانی کو دغه شیر دی ژوند دی سدلت دی خضر علیه الصلاه والسلام خو ته وجور توي چې په کوم ځای تیر سول هغه ځای با بس از د تر ژوند علامی پر ته دالا سچ کو وی د چای کو به چلی دي صوفیا اکثر دا وایي د ژوند دی وای زکه د ابي حیات الله د تور چلی دي زکه تر قیامت ته سوره پوری بدای ژوند دی په سور کې دین ذکر مړه صافو باز علماء په دان باس کړی چې رشید احمد صاحب مفتی رشید احمد صاحب رحمت الله علیه هغه پر دې باندې باس کړی اګه دا رايته ترجیح ورکړید وې دا عمر چونکی د صوفیا والا عمر دی لہذا د دوی رائے به بیا چې ومنل د دوی رائے بیا چې ومنل دی چوک دی ژوند دی او ډیر علماء ډیر خلک وای چې داس بل کله نشان دی ورکی چې موږ سره ملاقات شوی ډیر خلک نو هغه جواب برته نور علماء ورکی چې هغه ملاقات روحاني تور دی ژوند دی نه دی مله یو علمي بحث دی چې تر اوسه پوری یو قطعي دلیل ثبوت نه دی پر پیش کړی زنون دی په دې باب فرتدالا سر بیرته را واپس سوپر خپلو قدمو باندې قصصا قدم په قدم قدم په قدم پله پر پله فوجدا عبدن من عبادنا سمر جو بنده پیدا کی اتینا رحمتا من عندنا سمر دوت خلی خصوصی پیرزوینه یا پوها ور کریو رحمتا من عندنا یو بصیرت و علمنا من لدنا علما نبوت میں مور کریو او یو خاص علم دت امور تکوینی مور کریو لمن لدن علم لدونی شورتوائی چورتوائی ان لدونی کن مانا دا کتاب متاب علم نو قال لو موسى هل اتبعك هذا دي جواز ما تراك ليش زستا پرويكم على ان بدي شرط بن تعلمني مما علمت رشدا هغه شان راوشه چې هغه تا الله تره بریو ده هدایت تا در شول هغه ورته لی قال انک لن تستطيع معي صبرا تخله ما سره وخت نشي تیر کولای صبر نشي کول وكيف تصبر وتسنگ صبر وک الا ما لم تحيط به خبرا شوف او باندې ستا علم احاطه نه لري کن یعنی ستا خو علم مکتوب دی شریعت دی دا بنګر د دشي اصول دی چې اند شریعت اصول څه کوي فمالکی زخه په تکوینات باندې مامورم قال له موسى هل انت قال انك لن قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اصلي لك امرا ان شاء الله زرد تم ما وينه چې زب صابرم او ستانه فرماني نکوم په یو خبره کېم د خبر امران ستاده خبري نه فرماني بنه قال فين تبعتني كثير بالفرس لما سر رواني سبق واي فلا تسال عن شيء حتى احدث ده طالبان نه من فدا دوران کې بیا چتی راوست هغه سبق من ستج بنه کوي کشتنه باندې چې ما په خپل بیرته نه درته فلا تسال عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى چې زه په خپل د اغله طرف اس خطا تا وژغېږم زید ارتیاد فانطلقا روان حتى اذا ركبا في السفينه خرقها عقبل شيخ نس ولاغه غوند دی تعبیر شي علاقه په فسیت کې دای شي چې هغه بیرته واپس کړي اته چا بنت هغه شيخ نس چې هغه به وی وی شي بس ته وسلا سکنه اوس نو ما ودی سر پریوت یا هغه ور سره یې شيخ نس څوک یو شالس روان حتى اذا ركب خرقها چیرې کړل قال خرقتها لتغرق قال ول ها ګرځه تباکه دې توغري قال قال لقد جئت شيئا امراك دينا ولا دنت نه جهزه کار دی وک قال لم اقول لك انك لن تستطيع ما نظر دولت ولا كنت وسوت صبر ولا لي لماس ما زر وقت نه زيت رول قال لا تواخذني بما نسي بعد اي ورز ما يرس بده نو من انس ما يرس ما فهم نو اسفال مو ككن قال لا تخذني بما نسيت ولا ترحقني من امري عسرا تمام مشرد خپل دما منس فما باندې گرفت ما کو سختي مرا کو په دې معاملات فانطلقت اذا لقي غلاما راغل لك وليديك فقتلا فقتلوه قال قتلت نفسا زكيا انت بغير نفس فاك بغنا او معصوم مجلك وي صورتوي هذا ترى القاني بغنا او معصوم كن دي غنا هم دي شي چوكي قتل كري ندي معصوم خدا دي تر وسپوري گویا بغو بلوغ تا ندير سنل زكيه تندام لقد جئت شيئا نكرا دي بات كار دي اوكي جير دي حساب كن والله جير بات كار دي قال لما قل لك ايش انا ما تتنول انك لن تستطيع ما صبر توصل لي شيء ما زدت صبر وك خلدي هون سي ولاك هون سي دار من ساق خلد ولاك ودري جك هذا دول جلالي پیغمبر دي دان جائز قانون چكي شيء صبر كي دستي وتو اي دا ولي اي دا ولي قال انك سالت كان شيء كما بيابشتنا وكدي ما بعد بعد اولاد حادي بس بيام مر غري كو بس بيابشترا وجي جراك مستيرا راك قد بلغت من لدني عذرا تزمال جانب او چاته ورسیدل عذر تیم مې معذور یم بیان ته نه ملامت زم ملامت دنه دیم د اخر بیا زار سره په کس پښتن ځین کولی چې پستر راي فندلقات ایزا اتیا اهل قريه دلته یو قريه ته والا ته راله ان استت تول اهلت استت عما یو چې ټوړې ځین یو غشتل هغه فابو اهلا استت عما اهلا د دې قريه د اهل څخه ډوډۍ وغشت فابو ان يضيفهما غو انکار دې وک لا دغه لام د خدای تعالی احسان دي شانو مینه دی واخه سي پلان نه کورو کن خريه کړل لیکن د دې د سپیتاره نه کړ پټه کړ لا دي ما څګر درو مین معنا را ډوډي ونه فاو اين ضعيف ما فجدا فيا جدارا فتح كليك يو ديوالو كن ولاړو يريد ان ينقص بس خو خو دغه اراده او چولنه لري ان دیوال دا اراده کړو یعنی په اعتبار دا حال کنی اوس مونږ ټکی چور تک شنه غوې نو دلته دیوال خو نو زیرو نه دی اراده یې نو څنګه کول غنو په څه پیږي بزک یریدو ان یان قال بس اراده یې چې اوس بنو رایل کیږي فاقامه هغه دې جګ ودر او خچه وکړلې به قاعده څو بیا ملایم بیا وای دغه شي لاس د چکی کنه هغه صاحب شو خیر خو لو تخست علی اجراد دی مال میش دغه شي کار نه دی پورا کاری وکړي ستړی کړی دی بیا چا بلا زور کړی دی انت ورته لو شئت لتخذت علي اجرا كل ساعه خوشوي چې هغه دې په دې څه کړی وای اخستې دې مزدوري اوربان قال هذا فراق ذا ذا اشترى بدركم لكن سبقان صلات ودروشه قال هذا فراق بيني وبينك اسمع استاذ فراق ده زيد سأنبئك بتاويل هاغه مقاصد تاويل خو معنا هغه مقصد هغه مراد ومستحق ده هغه معنا ما لم تستطيع عليه سمرا شغه تا صبر نسو قرباني کول اما سفينه کشتی فکانت لمساکین د غریبانو يعملون في البحر بدغه درياب کی مزدوری خپل کول حالت ما دایره ده او کچ زی ماوی بکم وکانا ورا ام شان خاف فسیو یاخذ كل سفينه غصبا فهلا غیر کشتی ولا غیر معیوبه چې جلاله عبد الله ابن عباس بدل تو سر واچ عبد الله ابن مسعود چه دا کای کټکې ګرسو سر وای غیر معیوبتین کن کله خسفینه تین غیر معیوبتین خاص ما فزور به ول بیګار بیګار پیژنې پښتو ها بدا عمل غلام فکان ابوا مؤمنین دعغت و افلار امور تو مؤمن خشینا مش فدی و برد ان يرحكما تغيانا وكفرا شدی پر غاره بانی وروانه چی ویکن دی پر بند پدی بانی و نا اغوندی تغیان او کفر نه پواغوندی کن یعنی کفر ته مجبور نک هغه نقطه من درته وای دیر پر غانو د فارت محبت لوجی اخر دی څه کدل فاردنا يبدلهما ربهما خيرا من زکات و اقرب رحما چغه بده پر دیر بانی ګران هم وی او ته دی بدیر پاکی زالک اقرب رحما الله اراده وکړل چې دوی د پاره بستا شي ان یبدلهما ربهما دوی رب خیره منه تر د بهتر چې د سر بهتر دی زکاتان په اعتبار د تزکیه نفس او رحمن په اعتبار د شفقت او دوسلی ګرانب عمل جدار وکړ له غلامین ته الخان یتیمین په المدینه ته پدا کلیک وکړه تحته کنز لهما دوی خزانه وکړه ابو من صالحا دا قید مرشکره کی چې ګوره الله د صالحین یو شی نه ځای کی وته متوکلین غدغی چې بس خدای شي ته خدای ته والک لاره دې نه اکثر یو فاراده رب کان یاب لغانش الله دا ستاسو رب دا وغشتل حضرت خضر علی السلام تقریر کی موسی علی السلام غجورت نیولې موسی علی السلام غجورت نیولې دا تقریر ورته کی کن فاراده رب کو ستاسو رب دا وغشتل دا زمیر چا درځي موسی علی السلام درځي خضر علی السلام تقریر دکن دا خدای تعالی خو را نقل کی او هغه د شورتول ولاد واره کټ خلګو دې ته شول هغه د شول دې را نقل کی فاراد ربك ان يخرج ان يبلغ اشدهما دي ورسي خپل ځاني او يستخرج كنزهما بیا دوی ورس دي قابل سي خپل خزانه راو بس رحمتا من ربك دغه عمل هم د الله نه ترستشت يا رحمت دي وما فعلت وانا امري ما لخبل ځان اس خدافي شلي ني دي کړ دا کارونه مل خپل ځان ذلك تعويل ما لم تستطع عليه صبرا دا هغه مقصد هغه مراد د هغه اعمال چې په هغه باندې ثابت دي کولای نسول ها والبل دار لك رجيت مجهور تيار يسألونك عن ذي القرنين سقل سأتلو عليك منهم ذكرى دير لوي بحث دي بردي باني دير لوي تحقيقات سويد بحرال پوش بحث كفوردو چوك بهيجي مولانا حفظ الرحمن سيو هاروي صاحب اغا تقريبا بردي باني يوصل تقريبا سلويش سفيل كلي چو دا نيرس باسي فر کري داي ثابت کري دا پتر شعادي لو باني پتا گردو باني باس کري دي جاجوج منجوج سبلا دي صد سکندری چیرې دی او دا سکندری ذلقرنین سکندری مقدونی یاد کدوه دا عام د تاریخ کتابونه شته وګوري د سکندر په نامه باندې یا د سکندری اعظم په نامه باندې د خدای ترابه د کتابونو درته پیدا کیږي ډیر لوی داستانونه دي کړي ما قصه سکندرو دا رانه خواندم از ما به جز حکایت مهر وفا ما پر دغه وی کنه دا ډیر غټ غټ کیسې تیرې شي دا ډیر لوی مشهور دا بابا قاعده دا عرب په زمانه کې نظر ابن حارث دغه کتابونه مې راوړل ته به څه کول نکلونه مې کول دا ډیر غټ جنگجو قومونه کیسې دي ډیر لوی جنگونه سي دا بابا قاعده په چان سي دي لیکن یاد ساتي یو سکندر ذل قرنای دی یو سکندر مقدونی دی او یارا هغه د مقدونیه دی کنه سکندر ذل قرنای هغه د چا دی د کوم چې قران یاد کړی دا اصل د ایران دی دا اصل د چا او په قدیم تاریخ کې د نوم په خورس یا سایرس باندې ذکر کیږي په خورس او په چا باندې په سایرس باندې د اسکندر دی او ذلقرنین له دیو جوړته وای چې دی په هغه زمانہ کې ایران پر دوو حصو د مملکت سیاسي تقسیم فوګل علي یو عامه حصہ و د ایران یو ایران هغه حصہ چې د ایشیا کوچت تور سر مکیج د جغرافي په لحاظ چې هغه ته وای مغربي شمالي کن د ایران کومه حصہ مغربي شمالي د دوه ریاستو لډیر زمانو څخه د دوه حکومتونه د اغاول حکمران دی چې دغه دوه حکومتونه یو کړ کن بادشاهي او سلطنت یو لکه په دې لندو نږدو تاریخو کې شته 1300 لکه احمد شاه ابدالي او میر عبد الرحمن خان د افغانستان دغه موجوده نقشه چې د دوی څخه په خوانه دغه په خوا چې لار ریاستونو هرات بکل چې لار ریاستو کله به د ایران سره قندهار او دابل او غزنی او دابل او وتر دغه د وی جلا جلا ریاستونو جلا لګ دا پاکستان دا شاو پاچ وګور د ریاستونو کړ دا قلات ریاستو دا باولپور ریاستو دا سوات ریاستو چې لا خپل بچي وکړ دا ګرد سره زم یو حکومت جوړ کړ نو یو وسی مرکزی حکومت د جوړ نو التمخ کی په خوا دوه حکومتونو نو گویا دواش کرو کن دا دوا حکمتون امانا همیشه که بسر جنگی دل هم کن دا یو کرد زل کرنائن لدا وجود ہوئی کن چونکه بیالا دا هم کوی اگر چی دا پا استخر کی دا ایران پشار دا اسم پا دا که زوری کتبی اس ایجاد سوی آغا دا دا وقت دیر کتباتی لکل سوی دا دا اگر دارا دارا نو دارا چی ورتوائی دیر مشهور دی ما قصه سکندر و دارا نخوانده ایم از ما بجز حکایت میره وفا ما پرس دا دارا دا دورست نی جانشین دی دا دا دارا دا دورست چی دا سکندر زل کرنائن جانشین داراو داراو دا سکندر مقدونی بی جگری سرسوی دی کن یو سکندر زل کرنائن دی دا تر چالا ما قدی دا سکندر مقدونی او آغا کتابو کشی گوری مشکل بدا در تفیدا استا دید پارا دا نکته در توام کنی ما خوز گرد سر گرد حضف کوا ما تفسیر ندر تکون ما یو سروانی کن دا دید پارا دا تکون کم تاریخ تی وقت شوک سودل تا با کتابو نا آخی قرآن مجید دا دیو شسری پا انداز بانی پیش کرده چه بشه دیو شسری یعنی کم سه کم که نبی دا دیو ولی سرائی خودی گویا یو عظیم شخصیت پرنگ قرآن پیشی او اگه کتابو کشتای سو گوری اگه یو بدترین جابر یو بدترین مشرک کافر انسان دیکن اگه تی سرائی گوری ایران بی چه قرآن دا دی ظالم مد حد سنگه کی بیاو یارا نو په حقیقت کې قرآن دغه مدح نه کوي لکه د قرآن د الفاظ چې را نقل کوي د دې څخه دا ښکاره کوي چې دا د یو رب قائل دی اعتقاد د وحدانیت لري او اصول د عادل او د انصاف دي د الفاظ چې قرآن را نقل کوي زیاده بالکل دا ښکاره خبره سوله چې مقدونی او ذلقرنین یو نه مقدونی جلا دی او څوک هغه ته دی ورسته دی هغه مشرک او ظالم او جابر او دا یو مسلمان او موحد او عادل انسان تیر سوید او دا هغه ذل قرنای دی چې د بنی اسرائیل شیعسیا علیه السلام او دانیال علیه السلام ډیر د دتراتو د مخه د بنی اسرائیل د نجات پیشنګوی د داسړي په ذریعہ کړی وي سرونو خو بنو شروع کن کبل پر اټه په د سرونو شروع وکړه پټوګان سره چندو پټوګان سره چندو نو ځو خو به دام خلاص فاته به واخو کن ته چا پاته واخو کن ته چا به واخو کن نو سکندر ذل قرنین دا یقینا او دا بالکل تورات بالکل صفا چې کم پیشنګوی کړي یا چې قرآن کم انداز دا سړی په باب کې وای دا سیوا په دا ټول تاریخی شخصیاتو کې ټول د دنیا په تاریخ کې چې دونه شخصیت په اچا تطبیق نه پیدا کی بغیر د چا څخه دا خورس یا ګورش دا په ایران په کتابو کې هم دا تاریخ کتی په اخ کې دا الف لفظ په کم شي باندې ګورش باندې راځي په چا باندې ګورش باندې په عربو کې چې راځي نو یا سایرس دی اکثر د انګریزانو په تاریخ کې سایرس په لفظ راځي او د عربو په تاریخ کې چې د خورس په لفظ باندې راځي چا دلاله لکه دا مو ګوش دا د مجوس لفظ دی دا نه چا سره جوړ شوی د مو ګوش سره جوړ شوی مو ګوش په ایران کې یو په قدیم حکمران تیر شوی یو طبقه وکړه هغه څه دا نفس لپاره چا ځین جوړ مجوس جنې جوړ شو مو ګوش په خپل نه یو شخص نوم دی کنه مو ګوش دی کنه مجوس تینی جوز عرب تی خود خودنده یاری خپل وجه بیتا دا اضافی زیافی شیانی دا گاب ما بودا پی میگر دا دینی چک است کی کنه دا خود عرب خپل دا جبی اغا حاکمیت تی پر نور و جب بنشی اغا گرد پکی که خپل تسلط پر راولی کن بحرال نو دا واقعیت دا دیل مخم دا ها سرائی دی زل قرنان چی دا بن اسرائیل و با قاعده چی دا رسول الله سر پشتن کول ذکر دوی دا جان محسن بولی باوجود د دې چې بنی اسرائیل په دې باب کې ډېر متعصب دي د خپل بنی اسرائیل چې د ناس سره تعلق نه دی د بل چا اگر سره هیڅ حیثیت دوی په نظر کې نست لیکن دا سړی په دې وجو چې د تورات کې باقاعده د دې پیشنګویان موجود وي او د دوو پیغمبرانو پکې موجود وي یو څوک لاله یسعیا یا شعیا شعیا کن دا الفاظ مختلف راځي یو دانیال دی څوک لاله دانیال دین ال کن دا یو عام دا تر دې کن د دغه توارو پیشنګوی یو سل شپې ته کاله د مخ حضرت شعیسی علی السلام د دغه د تاسو پیشنګوی کړو او هغه وخت بنی اسرائیل ته ویلو چې تاسو به تباکیش دغه بنی اسرائیل دغه چې بخت و نصر په مسلط چې شو لاله فجاسو خلال دیار وکانا و ادم مفعولا کن دا سیکل د بخت و نصر څخه ازادي بنی اسرائیل ته داسړي ورکړي ځکه دا دوی په دغه وجه په تورات کې د دې تذکرام ستا د بنی اسرائیل د تاریخ یو حصہ سو دی کنه او یا پاس د موشي دی موسه ګرته به ورته کښین بيدپس تی سر خلاص بن اسرائیل خپل په تاریخ کې بل چاته ځای نه ورکی. دا سړی د دوی له دی وڅخه د تاریخ حصہ چې د دوی نجات دی هنداس دوی بیت المقدس آزاد دوی بیت المقدس آزاد کړي د بیت المقدس بیرته تعمیر وکړي باقاعده دا دارا د دا وزیر وزیر اعظم دی باقاعده اډران جاری کړ باقاعده بیت المقدس بیرته آباد کړل شهر کې صحیح کړل کټ ټیک ټاک دته جوړ کړل او د دې مخکې پیغمبرانو د دې پیشنګوي کړو دانیال علیه السلام ته د نجات سمخه شپې ته کاله د پیشنګوي ورته کړو چې تاسو تای سړی را روان دي داس سړی دي کنه په پوسولاس حتی چې په تورات کې ام د ذل قرنین لاس ول استعمال شوی او په تورات کې ام په دغه لفظ بل شوی چې دوی به د مشرق او د مغرب سفر کوي کنه مشرق او د مغرب سفر وایلی دي اے ماما کدا مو وایس چې باګر د روی زمين باندې به خامخا څه کوي حکومت کوي نه یم د دچ د کم ځای کې د خپل سلطنت وو د اغه صف مشرق او په مغرب باندې څه کوي سفر او دا تمام دنیا تاریخ پر دا متفق دی چې دغه عظیم شخصیت په سلاطینو کې تیر سوی په غورس چې نومیږي یا سایرس نومیږي یا ګوروش دغه درې سفرونه د اصلي کړی او د ایران په سرزمین کې تیر سوی د چیر تیر سوی ایران په سرزمین کې هغه وخت کې زردشت دا زردشت نه دی ابراهیم زردشت د پښتانه خپل تاریخ بیا هغه ترسي چې لاغس خدان د مذهبي لحاظ تړي دا زردشت یو وخت کې ډیر لوی مذهب زردشت ابراهیم زردشت دی په حقیقت کې د دین توحید توحید راوړی و دنیا ته کفر نه و پکشي په ما بعد کې چې به انقلابات رااله مجوسیت په ورګټ کې ورنه هغه په حقیقت کې څوک کم دینو خالص دین توحید بالکل دین توحید باندې دا عام طور په کتابو کې تش دا ووینه چې وای دا زردشت دي دا مجوسو مذهب دی زردشتي بولی حالانکه دا خبره غلطه دا بالکل خبره غلط زردشت چې کم تعلیمات هم چې شلاله اوستا کړ اوستا د دې مذهبي کتاب دی په هغه کې خالص اصول د توحید دي لکه د قران چې کم د توحید اصول دي کړ دا په ما بعد کې بیا تحریف پکې وسو ملان پکې پیدا نسو د ایران په سرزمین نم بیان ملانل قرار دا وخت حکمرانانو دا د مجوسو تعلیماتو د زردشت تعلیمات سره په لچوکړه خلک به تکر لکه زما د نن مسلمانان چې دغه علما نه دا مدارس نه نو دغه د حکمرانان په لاس کې دا اسلام بیا به خپل چهره پاته وای کاکا خو دې شپه دا کولای نه پښته قتل وکړ دا خو د خدای شان دی چې مدارس دي علما دي د دین په خپل اصلي شکل بچاو کړي هغه خراب لہذا کچا دا درتول چې د زردشت کتاب لکه لاس وهني سوي دي لکه په تورات او انجیل زردشت په خپل د کفر د کتاب نه دی دا و چې الهامي کتاب دی د توحید کتاب دی لکه ما بعد کې دا لسونه په ګورسي زردشتي مذهب په خپل اصل څوک نه دی د مجوسو تعلیم نه مشرکانه مذهب نه لیکن و چې په کتابو کې په دنیا کې تاسو ما دې درته فاره ته ټول لاله دا غچ غچ خبر درته کوم صفاته کتابونه ګوري دلته مطالعه کوي خو سنت کېږي به تاسو خط را بده مونږ نه استګه چې خلک لنګي خو به نه ګرځي خو پروتوکول به کوي سنت کېږي به بیا به کتابونه ګوري دا هغه د فاره دا درته کوم چې کم کتابو کې د زردشت د مذهب تعلیمات تاسو ته مشرکانه ښکار کیږي مشرکانه نه څوک نه ولر هغه په کې تحریفونه پکې شي او څوک سي تحریفونه پکې شي او دا د اسکندر ذل قرنین او د مقدونی کم فرق نه کاوه بیا به وچ حیران یاس دا قران مجید خود د اسکندر دونه شاندار انداز پېشي او په کتابو کې داغه مخوي نه خالص بدترین کافر بدترین ظالم یو خونخوار انسان چې پر کوم ځای به ورلې دا تمام ملکی به لګي یواری کړل لیکن بیا دا تراو سره اشاره کیږي نو به هم په قران کې شک پیدا شوی بل چې خلانو دا کسان څنګه تعریف کوي دا دوه کسان دا څو دي لاله دوه کسان د درې دوه سفر کړی بیا دا یاد ساتي دا صد نه دی دا صد دا په مزکی په مخ باندې مختلف بادشاهان په مختلف اوقاتو کې دا سي خاص دیمونه رازه بندونه جوړ کړی څه کړی لاله یا ته سیاسي مقاصد د پاره یا د نور مقاصد د پاره د سرزمین باندې د مزکی به خډیر دی په ایران په حدودو کې هم څه دغه نشدي دا واسطه شاپه علاقو باندې هم دلته نشدي پیدا کیږي لیکن دا نه دی صد د اسکندر دی چې دی اغه په قفقاز علاقې بن شراجي چې د نن علاقې مشهور دی قفقاز علاقې ورته دی د چیر دی بالکل په مشرق کې دی بالکل په چا کې د امداد مشرق نه شي ما د شمال نه دی کنه بالکل په شمالي علاقو کې دی او دغه قوم چې د دلته اصل یا جوج موجود د غو بنیاد او پلار او نک دی دا د منګولیا وال دی کنه څور دی د چې موږ دا غته بیا راځي موږ مغول جن جوړ کړو وای څوک لاله د دغو یو بوجی بوجی دغه قاق قبایل د دې پر دوه تقسیم دي کنه، دا د منګولیا ده او د بیقه پر دوره دي په چین لا ما خواته دي کنه، یو ډیر درفدار عمل پکې کنه. جاز کې څه ترایي سپیشتیم په جاز کې راخستی یو جاز درلوای کنه منګولیا سره درته کوم په وصولې او عجب جازي هغه په دکې شټیج کو دراشي یو دشت دک ورکی کنه چا پړی را چولې کنه اور بیا خرم پکې راوخی یو د دې چې بل بیا سپیش ته پکې راخستی بډې راخستی نه درا ملک تکن دار پدار غریب ملک تنن. دا اصل دوی قبیلې دي، دا یا جوجو ماجوج هم دغه څه دي، دا یا جوجو ماجوج په اصل کې څوک دی؟ موک او بوجی دي کن. دا گاپ میگاپ چې نه جوړ څوک لاله په انګریزي خواته چې لانس گاپ میگاپ سو په عربي ته چې راوښتل څوک سو جوج ماجوج چې نه جوړ جوزی ما جوزی نو بیا پښته نو کړکان د دې نام خدای نه خواره چې چا کې به ګوت نه ویل کړ نو غات خامہ خاوري کنه بدلی کړ د دې څنګه جوړ جوزی ما جوزی کنه. دا اصل کې یو موګ دی یو بوجی دی کنه، دا غا دوی قبایل دي در تمام د دې خایلا کو او دا غا د دې قبیله دوه قسم دي، یو هغه مهذب خلګو یو څه د نور څو دا غوی خیر مهذب، دا مهذب چې په دلا نمز کوړته وسیدل دا د غنور بیزار اسکندر چې پردا خو باندې ورولې د خو یو خاص شان الهي الله ولا ورکړي یو سلطنت یو کړ. نو دا لاندې د اطراف خلکو دا لاندې چې په آبادی کې وسیدل دیو شکایت ورته کوي دغه زمونی یو شنه را پریږدي، نه خر را پریږدي، نه وش را پریږدي، نه غنم را پریږدي، نه سړی را پریږدي، له یو مخ قاتلان هم دي غلام دي کن بیزار سوچ. نو ول نو بس موږ به تان در ډیر په شیم در خرجن مش به خراج او پیسین پر ځان شیرتو دغه د غره دره د دغه دی راوځ دا بندک لکه دغه اوس مثال مز به توري مثال د دغه غره سره اوس کوم دره راوځ دغه د درم لیدل اته فرض کې دغه دګاری و بل دره نسته په دغه یو دره نور زینو خو خرونه دي دی پر نسې پراوشت ول دغه دره به دا ته بندک یو نو صد پکې ورواچ رادما صد دا مش به پیسین در بس دغه غو ظالم خلاص دور دل پیسی میسی از مخبل ده سلطنت دیر دی افرادی قوت من پکارد تیمرگری را سرو که کن اپا از نبیه لوی شد روان که کوی سای ناولا دوا کن دا تای پام کرده دا اوش دا بازی زیو که دا پلان جوریش چش جوریش؟ دا پلان جوریش نو یور خدا دا تختینی دا وسپون دا وسپون و چه بلا ورطا ویس چی چی شد دا کل دا چت دا ولا ورکی کن دا پلیتون نید دا پلیټونو خو درې نه بیا نه ما بین له شاډک اغه لا واجری دکی د څورته د چت چلوک دغه تر د اوسپونو پلیټونه و درول و درول و درول و درول دا کټ دربند دربند دربند پیژنې پښتو دربند دا په تاریخ د ایران په کتابو کې په لفظ دربند راځي پښتانه کوي نو دربند بول دای دربند د تنګي و تنګي مرته چې ورته وای تنګ دلته د دوه غروت لا خمر راغی را خمر راغی اته د چک چک سره نږدې کېدلې کله فاصله کومه په دا دربند کې بس نو دا شپه لوی ساره باندې دغه دا د ټوله نه دی دا اوس په دا سره ودرول ودرول ودرول ودرول ودرول دلته سره ودرول الته سره ودرول الته ودرول دغره دا ما باندې کور په پکې بلک څه چې بګې بعد ور یې پکې بلک کړ ور یې ورته بلک بلک بلک بلک دا پلی ټوند کا تک سره واښت لکه دا لکه د وستانکار ده د بنی هغه وسپنه نه څنګه سره واو د شواشتل ول او ول اوس نو راوړي سره فودا بلاو بتر جړ دا دغه ویلی ور واچي نو هغه به څه حالې نو سره څوک سره خل دا چې سره پند او فرغ علی قطرا دا چې د نحاس پر واچو د تامبا دا چې پکې واچول دا کډی ګټ د ورډک نو هغه خو وسپنه و سره سول دا هم پکې ویلې سو ما اخر چې یا خیف بیا یې څور نه پکې چې خال د ننم ګرځ د څوک دې شرط دې ژړ او د باندې هم څوک اوس اې څور نه پکې چې دا یادواره بل چپ چې ګرځې د لاغه مخته به ناری ول دا ګرځې علاقې ځینې څوک کړل پچ کړل کن د دنیا چې دا څه په ګرځي په دا جغرافي و باندې ودا سارا او ګرځي جو دا دغه یو چې دا نور ګرځ د ارزې چې جوړ سوی هغه د اوس پونه نه دی جوړ سوی دا هغه امتیاز دی دا نو جوړ سوی دي چې دغه ډېر مفسرین او محدثین پر خطا وتلی پر یو بل یو لاس نیولې وي هغه دغه تکن وي هغه دغه دي لیکن د دې امتیاز یاد ساتي چې قران د دې هغه خصوصیات چې بیان کړي هغه د چا چې دا اوس پیډي او دا منځله چا ډاکس د دوه سره ډک سوی دا تر هغه بل ځای کې نست. خالی دا چې د لرګي څخه جوړ کړی دی، د ډبرو څخه جوړ کړی دی، یو څه ګارا ماراو دا څورته وای گچ مچ نه لري، دا پکې استعمال سوی زیاده زیاده یو دروازه او دوی پکې لګیدلی، هغه به د اوسپنی دا ټوټل د چا دی، د اوسپنی او د سرپو د جوړو څخه جوړ سوی. لہذا دا د امتیاز او دا ډیر لري په شمال کې لیکل دا لیر دا بند او د بندېدو دا معنی هم نه ده چې دا اوس تر اوسه بل د غراغه مخته تر اوسه فوري بند. لکه په بعضي کتابو کې راځي بعضي مرفوع روایت لم حواله ورکول سي، ترمذي روایت کړی، لیکن محدثینو غیر روایت ډېر سخت غلط کړی چې دی ورته شروع دي چټي چټي چټي چټي بیا څه کیږي تر قیامت دغه سلسله شروع ده، بیا نو یو فل رایلس چې رایلس شنو لوی و مخ په مخ پسې اخ. انور شاه کشمیری صاحب هم په دې باندې تحقیق کړی په عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسی علی السلام، په هغه کې هم په دا بحث کړی لګوي دا معنی نه ده کړی، دا معنا نه ده کنه، نو د فتح دا معنا ده چې ګرد بس تړلی ولکه و بچی طلب ته تړلی یو دمې خلرایله کنه مزکه په مخه سی واخ. خدای تعالی بل بل نکتې ته وای چې دا د دغه قوم خلک دي چې په دنیا و غړې دل لاړه آباد شوکن، او واقع هم څوک دي څنګه چې وسی بیا واخ کنه دا د ترکیه والا دورې په یورپ کې د خدای ترابه د قومونو چې هغه دل دغه چې دي کنه دا مولاړ، او بیا چې په کوم ملک ته ولاړ په هغه ځانه نامه بیا ځان نه پالک یا به دغه لکی او دغه ملک دغه د قومو څخه به تحلیل شو په بل نامو مسو بیا به مهذب شو ډیر تهذیب یافته خلک به جوړ شو. والذي ولم برها ويسالونك عن ذي القرنين، ذي القرنين سبشتن تاسر کی یو سوال خو په غدرو کی دغه وکړ، ورته وای چې مش به زر دی په دیبن د دله طرف د دله جانب څخه یو څه خبرې درته وکړ، یو څه به زر ذکر به یو څه درته وکړ تلاوت قران ډیر مختصر راخستې دی تعریف یې کړ، دا تاریخ ډیر مختصر راخستې لیکن زړه یې ول راځلې چې درې سفرې کړی ذي القرنين څو خاصې درې، یو په مغرب تللې دی بل په مشرق تللې دی بل په شمال تللې دی. ساتلو علیکم من ذکر انما كنا له في الارض مجددا فاره یو ډیر لوی قدرت هم ځکه کې ان تمکین فی الارض تمام سلطنت مور کړی تمکین فی الارض پیژنې سلطنت مور باچی مور واتینا من کل شیء سببا مجددا هر قسم ساز و سامان د دنیا ور کړی، یعنی یو د سامان کمی به خنو دا نو ډیر قران دې دغه ډیر خبرې هم پکې ست څوک وي خضر الاسلام یې ګرځ وزیر اعظم وکړ چې شه دا لامسته څو بیا د ابراهيم عليه السلام د زماني بوري چې ګرځي ابراهيم عليه السلام دته دعا وکړل ځکه دا دونه غټه بچي پیدا کړ کړ خطا وي فاتبعانو پیروي وکړل سبب، یعنی خپل څه شو وکړل، یعنی هغه اسباب استعمال هم کړل اتبع سبب انسان نو څو ولګي اتا دا بلغه مغرب الشمس لاړې هغه د ایشای کوچک ته چې کم هغه ساحل سمندر راځي ایشای کوچک ورته وای هغه ته دغه منظر الته وسمسته کن بالکل ته داسې جراز جزا